يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Meşiyet ve irade ile ilgili babı almaya ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bugün inşallah 92 nolu hadisi açıklayacağız. Sadece bir hadis açıklayacağız. O da Ebu Hureyre hadisi. Meşiyet ve irade. Bununla alakalı pek çok şey söyledik mukaddime olarak. Ondan sonra ne yaptık? Hadisleri almaya başladık. Bugün alacağımız hadis inşallah Ebu Hureyre'nin hadisi. Oku bakalım İbrahim. Kale İmamul Buhari'yü rahimehullah haddetena Muhammed ibn Sinan haddetena Kale'de arada haddetena Fuleyhun Kale haddetena Hilal ibn Ali an Ata ibn Yasar an Ebi Hureyre radıyallahu anh en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle meselul mu'mini ke meseli hametiz zer'i yefi'u varakuhu min haythu etetha her rihu tukeffi'uha fe'idâ sekenetî'a tederet ve kezâlikel mu'minu yukeffe'u bilbelâ'i ve meselul kafiri kemetelil erzeti sammâ'u mu'tediletun hattâ yeqsimehallâhu idâ şâ'a. Evet. Ekrem abi de sen oku hadisi. Bize Hilal... Yok, Arapçasını oku. Haddesena Muhammedun İbnu Sinan Kâlel İmamul Bukhariyu Kâlel İmamul Bukhariyu Rahimahullah Haddesena Muhammedun İbnu Sinan Muhammed İbni Sinan, evet. İbni Sinan Kâl Haddesena Fuleyhu Kâl Haddesena Hilalu İbni Aliyyü an Atâ'i İbni Yesar'in an İbni Hureyre'te İbni mi? Ebi. Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi enne Rasulallah enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem gal meselül mümini kemeseli hammetiz zer'i yefi'u raguhu min haythu etet riyahu etet her rihu rüzgar mı? Evet. Tükeffi'uha fe ize sekeneti tedlet ve kezalikel mu'minu yükeffe'u bi belâ'i ve meselül kafiri kemeselil erzeti samme'u mu'tedilet hatta yeksimehullahu ize şe'e. Evet. Oku tercümesini. Zehilal İbn Ali, Ata İbn Yesar'dan, o da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan tahdis etti ki, yavaş yavaş, evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin kişinin benzeri bir saf üzerinde biten taze ekin gibi. Yavaş. Rüzgar. Yavaş dur. Evet. Devam. Rüzgar ona hangi taraftan gelirse. Devam. Onu eğer de yaprağı diğer tarafa döner meyve meyleder, fakat yavaş, o yıkılmaz. Bir daha oku. Rüzgar ona hangi taraftan gelirse, onu eğer de yaprağı diğer tarafa döner meyleder, fakat o yıkılmaz. Yavaş. Rüzgar. Yavaş. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. Yavaş. Evet. İşte mümin kişi de böyledir. Devam. O da bela sebebiyle eğilir, fakat yıkılmaz. Evet. Devam. Hak'tan yüz çeviren kafir kişinin, evet, benzeri ise sert ve dümdüz duran çam ve dağ servisi gibidir. Evet. Devam. Nihayet Allah onu dilediği zaman bir seferde kırar devirir. Evet. Şimdi burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminle kafirin neyini, misalini veriyor ve bu misal dairesinde bize kendi meşiyetini ne yapıyor? Anlatıyor, açıklıyor. Şöyle kısaca bir hadise bakalım, zaten kastı, maksadı ortaya çıkacak. Ne diyor? An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Evet, Ebu Hureyre'nin hadisi. Çokça hadis rivayet etmiş. İsmi Abdullah'tı değil mi? Abdurrahman İbn Sakır Eddevse El-Yemani. Evet. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki diyor: meselül mümini. Müminin neyi? Meseli. Mesel kelimesi. Misil değil. Misil denk demek. Mesel örnek demek. Misil denk demek kesrayla, mesel örnek demek. Yani mimin harekesiyle peltek fe'nin harekesi ne? Fetha. Misilde ise mimin harekesi kesra, fe'nin harekesi ne? Sükun. Müminin misali şudur diyor. Müminin misali şudur. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müminin misalinden bahsediyor. Yani mümin şuna benzer diyor. Mümin ne yapar? Şuna benzer. Aynen ne de? Ke mefeli. Müminin misali şu mesele benzer. Şu mesel gibidir. Neymiş o? Ke mefeli hameti zera. Ke mefeli hameti zera. Evet. Nasıl tercüme etmiş sizde mütercim? Sap üzerinde biten taze ekin. Biliyorsunuz ekini düşünün. Ekin nelerden oluşur? Dallardan ve saplardan. Eğer büyükse fındık gibi bunun dalları vardır. O dallar kendi içinde daha sonra nelere ayrılır? Saplara ayrılır. Yani mesela fındığı düşünün. Fındık. Fındığın neleri vardır? Dalları vardır, geniş geniş. O dallar gitgide ne yapar? İncelir. Neye dönüşür? Sapa dönüşür. Ama bir çay fidesini düşünün. Çayda ne yoktur? Dal yoktur. Hepsinde ne vardır? Sap vardır. Hepsinde ne vardır? Sap vardır. Şimdi burada biz daha çok ekinden bahsediyoruz. Daha küçük bir şeyden bahsediyoruz. Saplı bir şey düşünün. Ney? Saplı bir şey düşünün. Ha. Ha. Mesela buğday gibi. Sap üzerinde biten ekin. Ne? Sap üzerinde biten ekin olarak düşünün. Ha. Bu konuda değişik yorumlar yapılmış. Yani nedir bu hameti zer diye değişik tefsirler yapılmış. Ama Allah'ın izniyle en neyi şeyi doğruya yakını evvelu ma yenbutu ala sak vahid. Aleyküm selam. Evvelu ma yenbutu ala sak vahid. Yani işte o ekinin üzerinde, sapın üzerinde ilk biten şey. İlk biten şey. Yani daha ney? Tazeyken, daha yeşilken, daha sararmamış hali. Bir buğday düşünün başak olarak. İlk ney? O sapın üzerinde ne yapar? Biten şey, ekin. İlk başta biten şey. Genelde tercüme olarak bunu vermekte ne var? Fayda var. Tercüme olarak bunu vermekte ne var? Fayda var. İşte Müslümanın diyor, misali diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, aynen bu örnekteki gibidir. Sap üzerinde daha henüz biten taze ekin gibidir. Sap üzerinde henüz biten ne? Taze ekin gibidir. Peki o nedir o? Nedir o? Yefi'u varakuhu. Evet. Ne yapar? Ha. Onun neleri? Yaprakları. Onun neleri? Yaprakları. O dalın üzerinde biten o taze ekinin neyi var? Yaprakları var. Ha. Onun yaprakları bükülür. Eğilir. Yaprakları ne yapar? Bükülür, eğilir. Yaprak bükülünce, eğilince neyi de büker eğer? Sapı da büker eğer, değil mi? Sapı da ne yapar? Büker eğer. Yani yapraksız bir neyin? Ekinin neden? Rüzgardan etkilenmesi yapraklıya göre daha azdır. Çünkü niye? Yer işgal etmez havada. Yer işgal etmeyince de haliyle ne yapar? Daha az eğilir, bükülür. Ama yapraklı ekin daha çok eğilir, bükülür. Bir örnek. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsini örnek veriyor. Min haythu etet herri. Peki o üzerinde yaprak olan o ekin, o sap eğilir de nereye doğru eğilir? Rüzgar ne taraftan gelirse onun neyine? Zıttına eğilir. Rüzgar ne taraftan geliyorsa onun zıttına eğilir. Yani burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir takrib metodu. Yani bize olayı yaklaştırıyor. Demek ki müminin meseli işte o sap üzerinde henüz biten taze ekin gibidir. O taze ekinin yaprakları vardır. O eğilir. Nereye doğru eğilir? Rüzgarın neresine doğru? Esti istikametin tersine doğru. Alo. Aleyküm selam şey. Yani hum yetun nam. Hum yetun. Nam yetun yakun hunak tam. Ve erciun. Ke adet. Nam şey. La telli la rais fi mıntıka ukra. La furukat ene fi dersi fi mabadet. Demek ki müminin misali aynen işte o sap üzerinde biten o taze ekin gibi ne olur? Onun üstünde yapraklar var. Rüzgar geldiği zaman ters tarafa ne yapar? Eğilir, bükülür. Min hayfe etet herrih tükeffi uha. Ne yapar işte? Diğer tarafa ne yapar? O neyi? Sapı yapraklarıyla birlikte ne yapar? Meylettirir. Neden bu örneği veriyor? Bakın şimdi burada bize bir neyin, materyalin örneğini veriyor. Somut. Bunu herkes bilir. Yani çocukluktan başlar ölene kadar akıl bali olan herkes bilir ki bu ekinler ne yapar? Eğilirler, bükülürler. Neyin karşısında eğilirler, bükülürler? Rüzgarın karşısında. Rüzgar bunlara vurdu mu ters tarafa bunlar eğilirler, bükülürler. Burada bize verdiği ne var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın? Bir bilgi. Ama bu bilgiyi Peygamber Efendimizin bize vermesine gerek var mı aslında? Yok, çünkü insanlar bunu müşahedeyle ne yapabilirler zaten? Görebilirler. Ama işte ön bilgi veriyor. Biz buna mukaddime diyoruz. bir kitabı yazmadan önce mukaddime yazarsınız değil mi? O kitabı kolaylaştırırsınız insanlar anlasınlar diye. Şimdi Peygamber Efendimiz tesil yapıyor, kolaylık. Şimdi öyle bir örnek veriyor ki herkes bunu aklıyla zaten ne yapabilir? İdrak edebilir. Ama bakın şimdi, Müslüman'ı bize anlatacak ya, bu örnekle öyle bir anlatacak ki o zaman anlayacağız. Kafiri de bu örneğin zıttıyla anlatacak. Orada da başka bir şeyden örnek verecek. Orada ne? Böyle neli, neli değil, saplı değil ya ne? Dallı, sağlam, rüzgar karşısında eğilmeyen bir ağacı verecek bize örnek. Dedim ya, yaprağı oldukça ne yapar? Yer tutar havada. Yer tuttukça rüzgarın ne yapar? Eğer, yelkenli düşünün. Yelkenli bir şeyi düşünün, kayığı düşünün. He, rüzgar vurdu mu o taraftan öbür tarafa eğiliyor ama normal yelkensiz bir kayık düşünün. Eğilmez değil mi? Onda olduğu gibi. İşte Müslüman'ın misali bunun gibidir diyor. Müslüman'ın misali ne? Bunun gibidir diyor. He, peki şimdi rüzgar vurdu. Eğdi büktü bunu, rüzgarın estiği ters tarafa. Peki tamamen yere yıkılır mı? Yıkılmaz değil mi? Yere yıkılır mı tamamen? Yıkılmaz. Çok büyük fırtınalar gelir, kökünden söker atar. O ayrı. Ama normalde rüzgar o çok büyük fırtına olmadığı müddetçe onu kökünden söküp atmaz. Ne yapar? Eğer. Öyle bir olur ki bazen o ağaçlarda eser görürüz değil mi? Biraz eğik kalmış ama tamamen eğilmemiş. Bazı ağaçlara dikkat edin. Dümdüzdür, güçlüdür o. Pek etkilenmemiştir. Ama bazıları rüzgarın estiği tarafa doğru ne yapmıştır hafif? Meyletmiştir ama yıkılmamıştır. Ne yapmamıştır? Yıkılmamıştır. Normalde eski konumuna gelir. Daha sonra diyor ki feiza sekenet etedelet. Rüzgar ne yaptığı zaman? Geçtiği zaman, durulduğu zaman o ağaç yine ne yapar? O eki eski haline, mutedil haline, normal haline ne yapar? Geri döner diyor. Bakın şimdi ve kezalikel mümin. İşte mümin bunun gibidir diyor. Burası çok önemli. He. Yükeffu bil bela. Ona belalar, musibetler ne yapar? İsabet eder. Belalar, musibetler ne yapar? He. Ona isabet eder. Ne demek istiyor burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? İşte o belalar, musibetler ona isabet eder. O musibetler onu aynen sap üzerinde biten o taze ekin ve ne sapındaki ne de dallarda olduğu gibi eğer büker ama asla yıkmaz. Asla devirmez. Çünkü o belalar onun için bazı ihtimaller doğurur. Ya sabreder ecrini alır ya da sabreder ecrini alır artı günahlarına ne olur? Kefaret olur. O belalar karşısında bazen yalpalar, bazen şükrü çok olur, hamdi çok olur, bazen şükrü hamdi biraz daha az olur, bazen az olur ama asla büsbütün neye varmaz? Küfre, isyana varmaz. İşte müminin misali böyledir diyor. O belalar onu ne yapar? Büker, eğer bir tarafa yatırır ama asla yıkmaz, asla tuş etmez, asla pestirtmez. O ne yapar? Rabbine karşı imanında nedir? Sabittir, ayaktadır. Ona karşı ne yapar? Kendini imanıyla ortaya koyar. Daha sonra ne yapıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Diyor ki ve meselül kafir. Kafirin misaline gelince. Bu hadisin değişik rivayetleri var. Bazı rivayetlerinde meselül münafık, münafığınkine gelince. Bazısında el facir, facirinkine gelince. Hepsi aynı hemen hemen. Çünkü niye? Kafiri zaten biz neye? Münafığa uyarlıyoruz. Yani kafir daha genel, münafık daha özel oluyor. Ama münafık aynı zamanda daha ne? Genel oluyor. Çünkü her münafık kafir oluyor ama her kafir o anlamında münafık olmuyor. Facir de bazen neye uyarlıyoruz? Kafire uyarlıyoruz. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan manayla rivayet edilmiş hadisler. Hepsi hemen hemen ne? Aynı kapıya çıkıyor. Kafirin ya da işte münafığın ya da facirin neyine gelince? Misaline gelince diyor. Kemefelil erze. Kemefelil erze. Nedir o? Çam ya da ne? Dağ selvisi. Her ikisinde bir özelliği var. Yaprakları ne değil? Yenmez. Yaprakları ne değil? Yenmezden öte geniş değil. İnce. Yani boşlukta ne yapmıyor yer? tutmuyor. Çok fazla etkilenmiyor. Ve bunların neyi var? Ha, kalınca neleri var? Gövdeleri, dalları var değil mi? Bunlar sağlam ağaçlar. İşte kafirin misali diyor çam ya da dağ servisi gibidir. Ama nasıl? Nasıl? Samma'u. Nedir samma? Çetin, güçlü, kuvvetli, mu'tedile. Büsbüsü ney? Dimdik, müstakim. Ha. Çam ya da dağ servisi. Nasıl bunlar? Ha. Güçlü, sabit, başka mu'tedil, ayakta, dimdik, düz. Ha. İşte kafirin misali de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun gibidir diyor. Hatta yaksime Allah izâ şâ. Öyle ki Allah dilediği zaman onu yıkıverir, ne yapar? Deviriverir, ne yapar? Kırar geçirir. Çünkü kafirin belalara karşı sabır melekesi ne değildir? Cari değildir, yoktur. Onun işi Allah'ın elindedir. Onun işi neyin elindedir? Allah'ın elindedir. Nasıl ki Allah o çam ve dağ servisini ayakta tutabiliyor, sabit olarak ne yapmıyor? Ne yapmıyor? O şey karşısında, rüzgar karşısında ne yapmıyor? Eğilmiyor. O rüzgarı bela olarak telakki edin. Eğilmiyor. Ama öyle bir an geliyor ki küt diye ne yapıyor? İşte büyük fırtınalarda olduğu gibi kökünden ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Söküp atıyor. Aynen kafirde de o var. Allah Azze ve Celle onu ne yapıyor? Deviriveriyor, kıvırıyor. Yani işte deviriyor, kıvırıyor. Yani icabını gövdesinden kıvırıyor. Rüzgarlı ağlarda böyle hep yollara böyle kırık kırık düşüyor. Belediye temizliyor mesela. Hangi o ağaçlar? Sert ağaçlar oluyor hocam. Ya onlar çok büyük rüzgarlarda. Yani burada verilen örnek, normal örnekler. Yani bunlar normal örnekler. Yani bir başağa karşı, bir çay fidesine karşı, onun rüzgardan etkileşimine karşı çam ve selviyi veriyor. Yani yoksa elbette işte yıkıyorsa Rabbim yıkıyor. Burada bize yarayan şey ne? Yani İmam Buhari bu hadisi neden zikretmiş? Hatta yaksimallah izâ şâ. İşte ta ki Allah Azze ve Celle onu ne yapıyor? Kırıyor, deviriyor. Yani ne demek istiyor? Her şey Allah'ın meşiyetine tabi. Yani şu alemde küçük ya da büyük meydana gelen ne varsa hepsi neyle oluyor? Allah Azze ve Celle'nin meşiyetiyle. Eğer Allah Azze ve Celle isterse oluyor. Yani Allah'ın istemediği hiçbir şey olmuyor. Allah'ın istediği şey oluyor. Çünkü Allah her şeye ne? Kadir. İşte bunun içinde kafirin birden devrilmesi de var. Bize bu neyi hatırlatıyor? Allah Azze ve Celle'nin Allah birini saptırırsa artık ona hidayet verecek yoktur. Ayetini de hatırlatıyor. İşte İmam Buhari bakın bunu ne yaptı buraya? Bu babın altına bu son lafzından dolayı ne yaptı? Zikretti. Soktu. Yani ne diyor işte? Allah Azze ve Celle dilerse. Dilediği zaman da ne yapıveriyor? Kırıveriyor. Yok ediyor. Ortadan ne yapabiliyor? Kaldırabiliyor. Her şey Allah Azze ve Celle'nin neyinde? Gücü dahilinde. Allah Azze ve Celle'nin iktidarı dahilinde. Şimdi şöyle bir kafire bir bakalım. Mümini anladık. Şöyle bir kafire bakalım. İşte kafirle münafık öyle bir hale sahiptir ki o hal onda galiptir. O da ne? Musibetler karşısında ne değildir? Sabırlı değildir. Genelde de zaten o sabır onlarda olmadığı için musibetler onlara Müslümanlara göre daha az isabet eder. Çünkü onlar Rablerinden ne? Uzun ömür isterler. Başka sağlık isterler. Başka mal isterler, mülk isterler. Rabbim de çoğu zaman verir. Ama ceremesini nerede çıkarır? Nerede çıkarır? Ahirette çıkarır. İşte yani mesela hastalık düşünün. Ya da işte mal musibeti ya da çocuk musibeti ya da dünya saadeti. Bunları verebilir. Ama bunun karşısında ahirete iki eli ne yapar bunları? Boş olarak yollar. İki eli ne olarak yollar? İki eli boş olarak yollar ve o işte boş olarak gittiği zaman da onların hasreti yani kıyamet günü duyacakları ne? O pişmanlık Müslümanlara göre çok daha fazla olacaktır. Çünkü sonuçta onların neyi vardır? Helakı yani fesadı vardır. Her ne kadar dünyadaki nimetleri ne olsa da bol olsa da. Burada pek çok örnek verilebilir bu hadisle alakalı. Ama biz hadisin doğrudan babla olan ilgisini burada ne yapmak zorundayız? Zikretmek zorundayız. Yoksa bu hadisi her yönüyle ne yapmak mümkündür? Değişik yönleriyle şerh etmek mümkündür. Onun için bize lazım olan burada Allah Azze ve Celle'nin meşiyeti dahilinde kırıp devri vermesi örneği. Bir sonraki hadisi okuyalım. Okuyalım. Vaktimiz var. Okuyalım. Kale İmamul Bukhari rahimahullah haddetenel hakem Hakem ibn Nafi' Kale akhbarana Şuaybun an-Zuhri Kale akhbarana Akhbarani Salim İbn Abdillah Enne Abdallah İbni Abdallah İbni Umar radıyallahu anhuma kâle semi'tu Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve kâimun alel minberi inneme beqaun kum fima selefe qablekum minel umemi kema beyne salatil asri ila hurubi şemsi u'tiye ehlü tevrati fa'amilu biha hatta tasafan naharu thumma ajazu fa'utu qiratan thumma utiya ahlul injil Burada ihfa yapmana gerek yok. Burada Kur'an değil yani. İncil. Hatta salatil asri thumma acezu fe'utu qiraten re'yi çek. Qiraten thumma u'ti tumul Kur'ane fe'amiltum bihi hatta huruş biş şemsi fe'u'titum qirateyne qala ehlut tevrati rabbena ha'ulâi eqallu amelen ve ekser ecran qala hel zalemtukum min ecrikum min şeyin qalu la feqala Fezalike fadli utihi men eşa. Evet. Oku tercümesini Halil. Zuhri'den şöyle demiştir. Bana Salim İbni Abdullah haber verdi ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu temsili işittim. Kendisi minber üzerinde şöyle buyuruyordu. Sizden evvel gelen ümmetlere nispetle sizin dünyada bekanız bütün güne nispetle ikindi namazından güneşin batmasına kadar olan müddet gibidir. Tevrat ehline Tevrat verildi. Onlar gün yarı oluncaya kadar Tevrat'ta amel ettiler. Sonra çalışmaktan aciz oldular. Kendilerine birer kıraat olan gündelikleri verildi. Sonra İncil sahiplerine İncil verildi. Onlar da ikindi namaz vaktine kadar İncil'le amel edip çalıştılar. Sonra aciz kaldılar ve çalışmaktan vazgeçtiler. Onlara da birer kıraat olan ücretleri verildi. Sonra sizlere Kur'an verildi. Sizler de Kur'an'la güneş batıncaya kadar çalıştınız. Bundan dolayı size de ikişer kıraat olarak ücret verildi. Bunun... O çalıştınız diyor ya. Evet. Çalıştınız değil, amel ettiniz deyin ona. Yani Kur'an'la çalıştınız, amel ettiniz yani. Muhtevasıyla yani. O çalıştınız lafı enteresan olmuş. Tamam. Sizler de Kur'an'la güneş batıncaya kadar amel ettiniz. Bundan dolayı size de ikişer kıraat, ikişer kıraat olarak ücret verildi. Bunun üzerine Tevrat ehli, ey Rabbimiz, bunlar bizden daha az çalıştılar ve bizden daha çok ücret aldılar dediler. Allah Teala, ben sizin ücretlerinizden herhangi bir şeyi eksik verip size zulmettim mi buyurur. Onlar, hayır, gündeliğimizden eksik vermedin derler. Allah da, işte bu benim fadlımdır ki ben onu dileyeceğim kimselere veririm buyurur. Evet. Bu da diğer bir hadis. Abdullah bin İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın hadisi. Azatlı kölesi Salim rivayet etmiş kendisinden. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma diyoruz. Hem kendisi hem de babası Ömer bin Hattab'a dua ediyoruz. Değil mi? Gal. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme ve huve kaimun alel minber. Peygamber Efendimiz minberdeyken diyor, ben Peygamber Efendimiz'in şöyle dediğini işittim. Evet, minberde. Peygamber aleyhissalatü vesselam minberde, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle dediğini işitiyor. Yagul diyor ki, innema baka'ukum fîmâ selefe kablekum minel umem. Evet. Sizin geçmiş ümmetlere nispeten şu dünya hayatında kalışınız, geçmiş ümmetlere nispeten. Yani bizden önce, yani geçmiş ümmetler var değil mi? Onlara göre, onlara nispetle şu dünya hayatında ne yapışımız? Kalışımız. Kema beyne salatil asri ila gurubiş şemsi. Evet. İkindi namazından güneşin batımına kadardır. Evet. Şimdi bütün bunları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gene örneklendiriyor. Görüyor musunuz? Müslümanın, müminin misalini verdi. Şimdi Müslümanın şu dünya hayatında kalışının misalini veriyor. Geçmiş ümmetlerle ne yapıyor bunu? Nispeten orantılıyor. Heh. Ama bizim bildiğimiz bir dilimle. O da ne? Ne? Ne? Zaman, yani bir günle. Gün dilimiyle değil mi? Gün dilimiyle. İşte bu gün diliminde ikindiden güneşin batımını bize veriyor. İkindiden güneş batımını ne yapıyor? Bize veriyor. Sonra devam ediyor. Diyor ki, Otiye ehlü tevrat et tevrat. Tevrat ehline ne yapıldı? Tevrat verildi. Kastedilen kim? Yahudiler. Fe amilu biha. Onunla ne yaptılar? Amel ettiler. Hatta intasafen nehar, ta ki ne yaptı? Gündüz ortalandı. Aleykümselam. Yani Yahudiler. Evet. Onlara Tevrat verildi. Onlar onunla amel ettiler. Ta ki gündüz ne yapıldı? Yarılandı değil mi? Thumma acezu. Sonra ne yaptılar? Aciz kaldılar. Yani ne demek aciz kaldılar? Amel etmeyi ne yaptılar? Bıraktılar. Hatta ne yaptılar? İsyan ettiler değil mi? Hatta ne yaptılar? İsyan ettiler. İsyana kalkıştılar. İşi neye döktüler? Şirke döktüler. Feutu gıraten gıraten. Evet. Onlara ne verildi? Birer kırat ne verildi? Ecir verildi. Nedir birer kırat ecil? Nedir kırat? Danik'in nısfı. O da yaklaşık dirhemin altıda biri. Danik dediğimiz şey neyi? Yarısı. O da yaklaşık dirhemin neyi? Altıda biri. Her birine birer kırat kırat, yani tek bir kırat verildi diyor. Yani dirhemin altıda biri. Bu bize neyi hatırlatıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazelerle ilgili neyini? Hadisini. Burada kırat kırat verildi diyor. Tek bir şeyi kastediyor. Tek bir kıratı. O da neyi? Dirhemin altıda biri, ama bazen kırat kelimesiyle çok şey kastedilir. Çok şey. Yani mesela ne diyor? Men şehidel cenaze hatta yusalli aleyha. Kim ki bir cenazeye katılır ta ki cenaze namazını kılarsa. Felehu kırat. Ona bir kırat vardır. Yani burada dirhemin altıda biri değil. Sonra ve men şehidaha hatta tutfen felehu kıratan. Kim ki cenaze namazını kılar daha sonra defnedilene kadar ne yaparsa bekler katılırsa ona iki kırat vardır. Kıyle ve mel kırat. Denildi ki Allah Resulü o kırat nedir? Gal meselül cebeleyn azimeyn. İki büyük dağ kadardır. Onun misali kadardır. Bazen tek bir kırat kastedilir. Bazen de ne? Çok şey kastedilir. Burada doğrudan çok şey kastedilmiyor. Kastedilen bu. Teker teker. Devam edelim. Diyor ki daha sonradan Peygamber aleyhissalatu vesselam fümme otiye ehlül incil el incil. İncil ehline incil verildi. Yani Hristiyanlar diye. Evet. Fe amilu hatta salatil asri. Amel ettiler. Neye kadar? İkindiye kadar. İkindi namazına kadar. Sümme acezu. Sonra ne yaptılar? Aciz kaldılar. Terk ettiler. İşi şirke döktüler. İleriki safhada. Fe utu kıraten kıraten. Evet. Onlara ne verildi? Evet. Bir kırat bir kırat. Aynen nede olduğu gibi? Nede olduğu gibi? Tevrat ehlinde olduğu gibi. Evet. Şimdi bunlara dikkat edelim. Yahudilere günün başında günün ortasına yani öğlen diyelim. Ortası yani öğlen. Şimdi bayağı saatçe uzun bu. Günün başından günün ortası öğlene kadar şimdi yaz olarak hesaplayalım. Bayağı bir vakit yapıyor. Yani yaklaşık 6 saat, 7 saat bir vakit yapıyor değil mi? İkindiyle güneş batımını hesaplayın. Yani o kadar da yapmıyor yani. 5 saat, 4 saat, kışın belki de 2 saat, 1,5 saat. Yani örneğin. Sonra İncil ehline İncil veriliyor. Ne zamana kadar o anlamda? İkindiye kadar. Yani öğlenden ikindiye kadar. Bunların zamanları bayağı uzun. Değil mi? O zaman içinde inanılabilecek duygular daha çok olur. Yapılabilecek ameller de daha çok olur. Zaman ne kadar uzunsa o kadar inanılabilecek o güzel duygular çok olur. Yapılabilecek ameller de çok olur. Ama her birine kırat kırat veriliyor. Çünkü sonunda aciz kaldılar var ya, işte o aciz kalmada kaybediyorlar. O aciz kalma. O onları yiyip bitiriyor değil mi? Sonra devam ediyor. Thumma utaytumul Kur'an. Size gelince size ne verildi? Kur'an verildi. Fe amiltum bihi hatta gurubi şems. Siz de ne yaptınız? Onunla amel ettiniz. Neye kadar? Neye kadar? Güneş batımına kadar. Yani ikindiden neye kadar? Güneş batımına kadar. Onunla ne yaptınız? Amel ettiniz değil mi? Ne diyor hadisin devamında? فَاُوْتِيْتُمْ قِرَاتِينْ قِرَاتِينْ. Size kaçar kırat verildi? İkişer kırat. Evet. İkişer. Tek değil. Zaman dilimi daha ne? Kısa. Tabi bunun üzerine ne oldu? Gale ehlü tevrat. En fazla tevrat ehlinin zamanı var. Değil mi? Dedi ki Yahudiler, Rabbena haulai ekallu amelen, bizden bunlar ey Rabbimiz amelce daha az şey yaparlar. Amelce daha azlar. Ve ekferu ecran, ama tam mukabilinde de ecir olarak daha fazla aldılar. Kimi kastediyor? Müslümanları kastediyor. Gale diyor ki, bu aynı zamanda hadisi kutsi. Allah Azze ve Celle diyor ki, hel zalemtukum min ecrikum min şey, ben size ecir verme hususunda herhangi bir şeyde zulmettim mi? Zulmettiğimi gördünüz mü? Halbuki Yahudilere Allah Azze ve Celle ne fırsatlar verdi değil mi? Hiçbir ümmete vermediği şeyi onlara verdi. Hiçbir ümmete vermediği şeyi onlara verdi. Efendiler kıldı, imamlar kıldı. Mülkü bile verdi onlara. Değil mi? Ha, denizleri yardı, asaları verdi. Ha, gökten bıldırcının sofralar indirdi. Neler yapmadı ki? Ama hepsini de inkar ettiler. İsyan ettiler değil mi? Ha? Allah yani onlara ecirlerini fazlasıyla verdi. Onlar da buna müdrik aslında. Kıskanıyorlar ama Allah'ın verdiğini de biliyorlar. Allah onlara öyle sorunca gal dediler ki la evet. Yani ne yapamayız? Bunu inkar edemeyiz. Bunu ne yapamayız? İnkar edemeyiz. Fekal bunun üzerine dedi ki fezalike fadli utihi men eşa. İşte bu benim fazlımdır, keremimdir. Ben bunu istediğime veririm. Dilediğime veririm. Şimdi ne demek bu? Ben bunu dilediğime veririm. İşte İmam Buhari'nin maksadı bu. Hadisi bundan dolayı bu bapta zikrediyor. Bu başka yerde de zikredilmiş bir hadis aynı zamanda. Yani Allah'ın meşiyeti nafiz, cari. İşliyor. Allah'ın dilemesi işliyor. Yani Allah'ın bu dilemesi hususundaki hükmü sadece kendisine ait. Ne herhangi bir örfi bir durum ne de herhangi bir bakış açısı bunu asla ne yapamaz? Değiştiremez. Bilakis Allah bir şeyi yapmak istiyorsa onu yapar. Bir şeyi de istemiyorsa o ne yapmaz? Olmaz. Burada ne var? Mutezile ve Mutezile fikirleriyle sapıtmış pek çok neye? Gruba reddiye var. Nedir o? Çünkü onlar o kasır eksik akıllarıyla ne diyorlar? Allah Azze ve Celle şunu yapması gerekir. Şunu da yapmaması gerekir. Mesela ne diyorlar? Allah Azze ve Celle'ye isyankarlara azap edecek vaciptir. İtaat edenlere de sevap verecek. Akıl ve kıyas bunu ne yapar? Ortaya koyar. Böyle olmak zorundadır. İyi de bu mahlukat hakkında öyle. Yani Allah Azze ve Celle'nin isyan edene azap edeceği kesinlikle ne değil? Mümkün değil. İstediğini ne yapabiliyor? Affedebiliyor. İtaat edene ecrini veriyor ama her itaat edene aynı oranda ne vermiyor? Ecir vermiyor. Yani ne demek bu? Hiç kimse kasır aklıyla Allah kime ne kadar ecir verecek? Kime ne kadar azap edecek? Kimi ne zaman hangi koşulda cennete koyacak? Kimi hangi koşulda cehenneme koyacak? Bunun kararını veremez. Bütün bunlar kimin elindedir? Allah Azze ve Celle'nin elindedir. O bakımdan yani öyle insan vardır ki bir anlık ibadetle cennete girer. Öyle insan vardır ki 60 yıllık ibadette cennete girer. Öyle insan vardır ki 50 yıllık ibadette cehenneme girer. Öyle insan vardır ki son bir yılındaki ibadette nereye girer? Cennete girer. Bunun kararını biz veremeyiz. Bu kimin dilemesinde? Allah'ın dilemesinde, onun meşiyetinde. Aynen işte bu örnekte olduğu gibi. Bu benim fazlımdır, istediğime veririm. Bunu her şeyde görüyoruz. Mal herkese veriyor mu Rabbim? Veriyor mu? Vermiyor. İstediğine veriyor. İlim herkese veriyor mu? İstediğine veriyor. Evlat herkese veriyor mu? İstediğine veriyor. Sadece bu cennet ve cehennemlikle cehennemle alakalı değil. Yani Rabbim istediğine veriyor. Sonra ne diyor? Bu benim fazlımdır. Bunu kime veririm? İstediğime veririm. Rabbimin bu neyi? Meşiyet sıfatınla alakalı bir olay. Yani bu kaderin dört mertebesinden bir tanesi. Onun için bu hususta Allah Azze ve Celle ile kimse mücadele edemez. Yani aklının gereğini yapamaz. Mutezile'ye kalsa mürtekibül kebira nerede? Cehennemde değil mi? Büyük günah işleyen nerede? Cehennemde Mutezile'ye göre. Ya bunun kararını siz veremezsiniz ki. Yani buna siz karar veremezsiniz. Buna siz ne yapamazsınız? Karar veremezsiniz. Sofiyuna göre de bütün ney? Dervişler cennette. Buna da siz karar veremezsiniz. Evet. Bir yanda Mutezile ve hariciler illa mürtekibül kebirayı yani büyük günah işleyeni zinada dahil işte bizim bildiğimiz o günahları işleyeni cehenneme atacak. Bir yanda da adam sofi olacak cennete girecek. Eteğine yapışacak. Böyle bir kural yok. Bunlara karar Allah Azze ve Celle verir. Ehl-i Sünnet'in temel Kur'an'ı vardır. Allah ve Resulünün cennetlik olduğuna şehadet ettiği herkes cennetlik. Allah ve Resulünün cehennemlik olduğuna şehadet ettiği herkes cehennemlik. Bu da iki türlüdür. Bir vasıfla bu şehadet vardır. İki bizzat neyle? İsimle vardır. Allah ve Resulü müminlerin, Müslümanların cennetlik olduğuna şehadet etmiştir. Genel anlamda müminler buna girer. Allah Resulü kafirlerin ve münafıkların cehennemlik olduğuna şehadet etmiştir. Genel anlamda kafir ve münafıklar buna girer. He. Kafir ve münafıklar buna girince burada sorun yok. Çünkü cehennemdir. Bütün kafir ve münafıklar nereye girer? Cehenneme girer. Ama genel anlamda cennete gireceğine şehadet etmiş olduğu Allah ve Resulü'nün müminler de ikiye ayrılır. Bir genel, bir de özel ismen zikrettikleri vardır ki onlar mutlaka nerededir? Cennettedir. Cennettedir. Bir de ismen zikretmeyip vasfen zikrettikleri vardır ki o vasfın o şahısta bulunup bulunmayacağı nedir? İhtilaflıdır. Mesela muttakiler cennete girecek. Şimdi ben bundan yola çıkarak Şakir abi cennete girecek, muhakkak cennetliktir diyemem. Eninde sonunda cennete girecektir. Ama doğrudan cennete girecektir diyebilir miyim? Hiç cehennemi tatmayacaktır diyebilir miyim? Ya da kendi şahsım için bunu kendime uyarlayabilir miyim? Uyarlayamam. Ehl-i sünnetin temel prensibi bu. Yani o özelliği şahsa tayin edemezsin. Ebu Bekir cennetliktir. Neden? Nasla sabittir. Ömer cennetliktir. Neden? Nasla sabittir. Cennetliktir derken yani kastımız şu. Yani doğrudan cennete girmiştir bu insanlar. Cennette müjdelenmiştir bunlar. Peki İmam Şafii cennetliktir. İnşallah sonuç itibariyle cennetliktir. İmam Ebu Hanife cennetliktir. İnşallah sonuç itibariyle cennetliktir. Ama inşallah temenni ederiz. Doğrudan cennete girip girmediklerini biz bilemeyiz. Eğer imanla gitmişlerse inşallah öyle gitmiştir. İnşallah. Temenni ediyoruz değil mi? Cennete girecektir ama doğrudan. Bunun yani şifresi belli. Bunun kaidesi belli, kuralı belli. Ne birilerini tamamen cehenneme atma taleplisiyiz, ne de birilerini tamamen neye? Cennete sokma taleplisiyiz. Bütün hüküm kimin elinde? Allah'ın elinde. İsterse sizden yapmış olduğunuz, sizden birinizin yapmış olduğu hiçbir ameli onu ne yapamayacak? Kurtaramayacak. Buhari Müslüm hadisi. Yani sizden herhangi biriniz kim olursa olsun ya da hiçbirinizin yaptığı ameli onu kurtaramayacak. Ne kıldığı namazı, orucu, haccı, zekatı. Dediler ki Allah Resulü. Yani şimdi teselli arıyorlar ya, teselli. Teselli arıyorlar. Teseller seni de mi? Seni de mi yani? Seni de mi? Beni de diyor. Ancak Allah'ın rahmetini kuşatması hariç. Ya Rabbimin meşiyetinde. O cennetlik elbette ama o öyle bir peygamber ki sahabeyi öyle bir yetiştirmiş ki onlar da dahil olmak üzere. Onlar ufacık bir ney? Hazreti Ömer misali olduğu gibi yolda ayağına taş isabet etse arkasına döner ben bugün ne hata işledim ona bakarmış. Çünkü bilirmiş ki Allah'ın ona bir neyi? İkabı, cezası. Yani öyle insan onlar. Onlar bizim gibi değil. Yani gelmiş ve geçmiş bütün günahları affedilmiş bir peygamber bol bol secde ediyor, şükür yapıyor, namaz kılıyor. Hazreti Ayşe anamıza garip geliyor bu. Yani sen gelmiş geçmiş günahlarıyla affedilmiş bir insan olarak nedir yani bu kadar? Her Allah'ın bilen az 100 kere tövbe edermiş aleyhissalatü vesselam. Ne günah işledi de 100 kere tövbe etti değil mi? Yani 100 kere hangimiz tövbe ediyoruz her gün? Verdiği cevap çok enteresan değil mi? Sen benim çokça şükreden bir kul olmamı istemiyor musun ey Ayşe? Ya çokça şükretmek ne demek Allah aşkına? Çokça şükretmek. Çokça şükretmek. Şükretmek değil bak, çokça şükretmek. Abden şekura diyor. Faul vezninde. Çokça şükretmek. Çokça şükreden bir kul olmak. Yani bir insan düşünün gelmiş geçmiş bütün günahları affolmuş. Bu ne? Bu şu demek. Yani Rabbinden emin, Rabbinden ümidini kesmiş değil. Ama bize şu mesajı veriyor. Ey benim neyim? Tabilerim, ümmetim. Amelleriniz sizi ne yapmasın? Aldatmasın. Ama bu ameller de kabul edilmedi demeyin sakın. Öyle bir şey de yok. Ama yaptığınız ameller de sizi ne yapmasın? Şımartmasın. Rabbimin neyini? Rahmetini devamlı talep edin. Neyle talep edersin Rabbimin rahmetini? Tevbeyle, istiğfarla, duayla, zikirle. Sadece ameller işlemeyle değil. Bunlar nedir? Kalp amelleridir değil mi? Nedir? Tevbe-i nasuh, bir daha yapmamak değil mi? Pişman olup bir daha o ameli ne yapmamak? Yapmamak. Onun için bütün bunlar meşiyet itibariyle Rabbimin elindedir. Rabbim istediğini cennete sokar, istediğini cehenneme sokar. bu istediğini cennete, istediğini cehenneme sokması ne %100 cennetlik olduğunu anlamına gelir ne de %100 cehennemlik olduğunu anlamına gelir. Korku ile ümit arası dediğimiz ehl-i sünnetin neyi? Meşhur kaidesi burada kendini gösterir. O bakımdan biz ne yapacağız? Yaptığımız amellerden dolayı şımarmayacağız ama Rabbimizden de asla ne yapmayacağız? Ümit kesmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. İşlemeye devam edeceğiz o hayırları. İmanımızı tecrid edeceğiz. İmanımıza şirk, imanımıza fesat, imanımıza nifak ne yapmayacağız? Karıştırmayacağız, bulaştırmayacağız. Böylelikle inşallah Allah Azze ve Celle'nin rahmetine ne yapacağız? Kavuşacağız. Kısaca İmam Buhari'nin bu bapta iki hadiste vermek istediği bu. Yani soru almaya mecal yok. Dediğim gibi kaza ve kaderle ilgili meseleler inşallah Ramazan'dan sonra o tabloyu dağıtarak devam edeceğiz ama işte istedik ki Ramazan'a kadar bu hadisleri bitirelim, ondan sonra devam edelim. Lakin gel zaman git zaman işte görüyorsunuz dersler adet düşük. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Şimdi kaç kişiyi saysın bakayım, İbrahim'i say bakayım kaç kişiyi istiyor. Ramazan'ı saymadı.